Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Müdürün cemaatimiz başka bir konu hakkında vardı. Hocamız okudu, bir aşağı okudu namazdan önce. Oraya fikrim kardeşim günü oraya kaydı. İşte onu yapalım sohbet inşallah. Zümer suresinin son 3 ayeti kerimesi. Bize Mevlam bundan önce yukarıda ayet-i kerimede geçiyor, kafirlerin durumu geçiyor. Yani kafirlerin cehenneme sürülmesi meselesi geçiyor mahşerden. Allah korusun. Yani çok zor günler, çok zor günler muhtemelen böyle. Dönüş yok, kaçmak yok, ölüm yok muhtemelen böyle. Kafir Allah korusun. Mahşerden sonra onların yerine olacak doğru doğru direkt cehennem. Allah korusun böyle. Sonra arkadan Mevlam bize buyuruyor ehli tekvayı. Burada müminin geçmiyor da ama tekva geçiyor. Bakın, tekva geçiyor böyle. Mümin vardır, müminin fasık der abi. Müminin fasık böyle. İman eder, inancı vardır. Ama İslam yaşamaz ama. Namazda bazen terk eder, haram işleyebilir, günah girebilir. Bunun adı mümin-i fasık denir böyle. Eğer bu durumda ölse, yani tövbe edip dönüş yapmadan bu yolda ölse Allah korusun, son öfesinde imanı da kurtarabilirse hemen cehenneme giremeyecek. Önce cehenneme girecek Allah korusun. Yanacak, yanacak. Günah bitince orada yanacak. Ondan sonra ona çıkacak böyle. Yani mümin kişi, imanlı ölen kişi ebedi cehennemde kalmayacak. Ama düşünün ki Allah korusun, insan bir sobaya dokunamıyor, yanan sobaya. Düşünün bu tarafa böyle. Yani bir parmağımızı azı çoksak dayanamaz böyle. Yani bir çakmağı çaksak, değil mi? Tutsak parmağımızı, dayanmaktır. Yani cehennem kolay değil. Ne diyor bazıları? Yanar çıkarım diyor. Yok, kolay değil mi? Mümin-i müttekiler hiç cehenneme uğramadan, yani derse geçecekler, cehennemi görecekler ama hiç cehenneme düşmeden, azap çekmeden, doğrudan oraya, mahşerden, İnşallah cennete. Şimdi o fıkıda nasip versin o zaman inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vesika'dan tekav. Böyle buyuruyor. Vesika. Sağ kayısıkıdan geliyor. Sika burada film beşli deniyor buna. Sev olundular anlamında. Kur'an-ı Kerim'de bazı meseleler böyle, böyle geçmiş zaman film böyle buyuruyor böylece. Kesin olduğu için yani. Vesika, sevk olacaklar, olacaklar. Kimler? Elline takav. Tekva sahipleri, mütekviler, onların başına sevkiyatı, sevk olacaklar bunlar böyle. Nedir tekvalık derler? Bunun kökeni vikaye kökenine geliyor. Sakınan, korunan anlamına geliyor böyle. Önce Allah'a şirk koşmaz. İnsana taşla tapılmaz. Allah bir bilir. La şerike leh der. İnanır bu noktada. Allah'ın ortada şerik yok. Bilip onu. Ferman Mevlamız'ın böyle. Ondan sonra ne yapar? Her günahı terk eder. Yani gözünü, elini, ayağını, dilini, midesini, her şeyini haramdan sakınır. İbadetlerinde düzenini yapar. Dünyada. İncelir böyle. Canım Allah kabul etsin de bırakmaz işte. Araştırır. Bunun doğrusu hangisi, daha iyi hangisi, onu yapmaya çalışır. Böyle. Namazını yavaş kılar, tadilere kendini yapar. Bunlar deniyor tekva bu yapmaya. Yapan edip yapanlara adlara müttaki deniyor. Müttaki.

çok tecrübeli, ağrı başlı, ehli tekvaymış. Dönüyor da başlarına. Ah ölüm olmasa diyor. Hayat tatlı, geliyor ona alışalık. Ah ölüm olmasa. Başlıyor da çok akıllı muhtemelen. Sultanım, ölüm olmasa sen oturamazdın ama. Baba ölmese olmaz padişah. Cennette herkesin makamı belli muhtemelen. Nerede girişle, şimdi tabi cennetin o kadar büyük bir cennet, yani yer gök genişliğinde arz-ı semadır erdi geliyor. O kadar muazzam, yani toplam bütün şu galaksileri cennet hepsi alır işte muhtemelen. Şu gökleri, yani galaksiye toplayın, işte o kadar muazzam büyük bir cennet. Yani girişte melekler, yine de karşılama melekler geliyorlar, önü sıra veriyorlar. Gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Hüseyin Efendi, gel bakalım Fatıma Hanım, gel bakalım Hatice Hanım, senin yerin burası. Götürüyorlar kişiyi kendi mülküne, yeri hazır. Bakacak ki Allah Allah, bir köşk sarayı ki ucu ucu görünmüyor böyle. Yakuttan, zümrütten, inci mercan altından böyle. Pırıl pırıl göz kamaştıran böyle şeffaf bir saray, yüksek, 70 kat. O kadar muazzam ucu bile görünmüyor. Bahçede ağaçları, akarsuları, işte burası senin, hepsi benim buram, hepsi ebediyen böyle. Orada tapu yok ama muhteremler, ama büyük kestin orada. Burada tapu var ama, resmi tapu, ama geçersin. Öldürme, hemen taksim oluyor, paylaşılıyor muhteremler. Sonra ne var cennetten muhteremler? Köşkü sarayı böyle muazzam böylece. Peki insan orada yalnız mı yaşayacak? Hayır. Evlilik devam edecek. Evlilik devam edecek. Herkesin orada eşi olacak. Herkesin böyle. Kimse tek kalmayacak böyle. Ama mesela erkek cennete girmiş, hanıma mı cenneme gitmiş, başta evlenecek bu türler. Erkek cenneme gitti, hanımı cennete girdi, o da başka evlenecek bu türler. Yani beklemeyecek eşim gelsin diye cennetten, belki yanacak, 50 bin sene yanacak cennet, 10 bin sene yanacak, beklemeyecek bu türler. Burada herkesin eşi olacak bu türler. Eşi olacak böylece. Herkesin boyu bir ama. Boyu bir muhtemelen. Şimdi dünyada öyle insan var, boyu uzundur biraz, biraz da bir kısa olsun der dünyada. Boyu kısadır, biraz da boyu olsa der. Dünyada karmaşık muhtemelen böyle. Orada her aynı boyda, aynı yaşta, 30 yaş, herkes, erkek, kadın. Aynı güzellik, aynı güzellik muhtemelen böyle. Herkes huyu, peygamber ahlakında huyu. Muazzam bir ahlak-ı hasene, ahlak-ı hasene. Güzel ahlak mıdır böyle? Gönül kırmak yok, boş bir laf yok, yalan yok, bilmem hasetlik yok, kıskançlık yok böyle. Herkesin huyu ahlakı güzel. Birbirine dayanmış şey anlaşmalar. Herkesin eşi var. Sonra yeme içmek var mı? Var muhtemelen böyle. Bilen buyuracak. Külü veşrebu heniyen. Kula bir içeyim bunların böyle. O cennet şaraplar, şerbetleri yanıklar böyle. Cennet meşrubatı, ırmak akıyor. Orada göl yok, deniz yok cennet muhtemelen. Akar su, akar su muhtemelen. Akar su nasıl akıyor? Diyor aşkınız, akar Allah değil diyor. Ya. Yani onlara bakma yeter insana muhtemelen. Akıyor su böyle, Allah, Allah diye akıyor muhtemelen. Tuğba ağacının dalları salınır, Allah Allah diye muhtemelen. Her şey Allah'a zikredi bana. Her şey böyle böyle. O akarsular, tabi orada akarsuların da altta çamur, mamur, öyle çakıl, makıl, kum değil muhtemelen. İnci, mercan pırıl pırıl böyle. Pırıl pırıl böyle böyle. Cihazda toz yok. Yok muhtemelen böyle. Köşkü sarayı, döşeye dayalı köşkü sarayı. Her tarafı döşeye sayalı. Ama orada ev iş yok.

Biri yok. Nerede? Onun zıddı cehennem Allah korusun. Allah korusun. Sonra tabii evliyaların sohbetleri, ehli Kur'an, kurra deniyor bunlara böyle. Onların Kur'an ziyafeti olacak. Kur'an ehli deniyor. Kur'an ehli böyle. Yani Kur'an okuyanlar, hafızlar ve Kur'an'la yaşayanlar. Evet, hafız olabilir, kuru olabilir, sesi güzel olabilir, makam iyi olabilir, bağırır, çağırır, insanla etki yapabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i yaşamıyorsa ehli Kur'an değil muhtemelen. Ehli Kur'an, Kur'an okunacak orada. Tabi ulema sohbetleri, sahabe sohbetleri, peygamber sohbetleri böyle devam edecek muhtemelen. Böyle. Hastalık yok. Kilo almak yok. Kilo almak yok. Kimse orada kilo olmuyor. Şimdi dünyada mesela kişinin fakirde yoksuldur, canı çeker alamaz. Ah der, param olsun, zengin olsam şunu yerim. Yer mi? Yemez muhtemelen ben. Zengin olur ama böyle. Bu sırada kilo almak korkusu gelir. Tansiyon vardır, kalp vardır, şeker vardır, şunlar bunlar vardır böyle. Kilo almaması da gerekiyor. Yani iştahı da var, bu da çok zor. İştahı var, girecek her imkanı var. Parası var, her şey imkanı var. Ama yeme korkuyor, kilo alacak mı sen böyle? Yani frenleme mi sen böyle? Rızık yazılmış çünkü sen böyle. Orada kilo almak yok. Hücre değişmiyor. Kimsenin mi? Kimsenin muhteremler? Ne gözü ağrıyacak, ne dişi ağrıyacak, ne başı ağrıyacak, ne yorulacak, ne terleyecek. Herkes zinde zinde böyle. Kiloa kadar kilosu bu sen böyle. Orada yer çekim yok. İsteyen yürüyecek. Havada uçacak. İstediği hızda. Orada araba maraba yok. İstediği hızda dolaşacak böyle. Annesini bulur, babasını bulur, evladını bulur mesela. Şunu bunu bulur böylece. Yakınlar eli toplanırlar, otururlar. Ve dünya anılarını da konuşacaklar muhtemelen böyle böyle. Konuşacak orada. En son Peygamber'in sohbeti olacak. Şehir cennetinde. Makam Mahmud deniyor orada. Orada böyle olacak böyle. En son peygamber olacak böyle ki bütün cennet evre toplayacak cennet ehli orada böyle. Kim bilir kaç trilyon katrilyon insan olacak böyle. Allah'a bir tabi sayısına böyle böyle. Olacak orada böyle. Peygamber'in sohbeti olacak orada böyle. Sonra da orada Rabbimizin selamı var muhtemelen. Rabbimizin selamı olacak kullarına var. Yasin'e geçiyor biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamün kable min Rabbir Rahim. Selamün kable min Rabbir Rahim. Selamın Allah'tan selam olacak. Kavlen sözlü olarak böyle. Yani gönle doğuş değil. Seçti olacak böyle. Min Rabbir Rahim. Rabbir Rahim'den kullarına selam gelecek. Allah selam verecek. Tabi Allah kelamını duyanlar yanacak orada. Aşık olacak orada evvelde. Biliyorsun Musa Aleyhisselam Hazretleri'nin bir lakabı Kelimullah'tır. Kelimullah. İbrahim Aleyhisselam'ın Halilullah. Peygamber Habibullah. İsa'nın Ruhullah makamları vardır böyle. Musa Aleyhisselam Rabbimizin kelamını duyardı direkt böyle. Aracısız, meleksiz böyle. Bir gün Tur-i Sina'da Mevla ile konuşurken, selam ederken Allah kelamı. Şimdi aynı sözü söyleyen değişir, hal değişir muhtemelen. Birine sormuşlar, öyle yaşlı bir varmış böyle, yine hakim dediler, bir hikmet sahibi ermiş, akıllı bir kişi soruyorlar. En güzel söz kimin sözü konuşması diyorlar böyle. Çocuğun konuş sesi en güzel diyor böyle. Peki en çirkin hangisi? Gene çocuğun sesi en çirkin, konuşma en çirkin böyle. Ya nasıl olur bu şekilde böyle bu? Çocuk diyor yeni konuşmaya başlar. Yarım yarım konuşur. Kelimeler yarım çıkarır böyle. Ana baba der. Bu nedir? En sevimli ses bu ses böyle. Yani şurada yeni konuşmaya başlar, yeni dili çıkar, yarım konuşur, ana buna çok zevk alıyor bundan böyle diye. Peki hangi, neden şunun sesi daha kötü? Şöyle büyüdüğü zaman diyor, yaran büyür diyor. Ana baba tanımaz. Karşı gelir, onlara bağırır, çalkar eder. En kötü sesi de onun sesidir. Yani bir insan evladı büyüyünce ana baba karşı geldi mi, bağırıp çağırdı mı, en kötüsü de bu diyor muhtemelen. İşte cennette muhtemelen bu şekilde böyle, orada yalnız güzellik var muhtemelen böyle. Yani yarınlar düşünmek yok. Öyle bir şeyler kalkıyor muhtemelen böyle. Efendim işte gelecek istikbal, onlar oradan kalkıyor muhtemelen böyle. Hep aynı hali böyle. İş yok, güç yok böyle. Ziyafetler, konuşmalara, muhabbetler, eşinin yatma yataklarda, uzun bir zamanlar kalma onlara beraber. Orada bir şey varsa zikrullah var muhtemelen. Zikir var böyle muhtemelenler. Bu da nedir? Nefes alıp verme gibi olacak böyle. Yani cehennetten solmak yok. Yoktur öyle. Yani bu nefes alıp vermek, bu da bir külfet muhtemelen. Durmadan böyle al ver. 5 tane sürüyor. 2 saniyesini alıyor, 3 saniye sonra verişi oluyor böyle nefesin. Normal 5 saniye değil, bilmem alıp verirsen böyle. Durmadan, yürürken, iş yaparken, otururken, al ver nefes bunu. Tuvalette, banyoda benim, uyurken bile fotoğrafı böyle. Ama alamazsa insan ne olur? Daha kötü olur fotoğrafı böyle. Yani tabi bu yok fotoğrafı böyle. Yani havaya ihtiyacım yok, insanın ihtiyacı oluyor böyle. Yok, onun ne var böyle? Allah'a zikretmek muhtemelen böyle. Orada var böylece. Ve kalu diyecekler ki cennete girince inşallah biz orada deriz. Orada olacak işte bizden hepimiz orada beraber olacak inşallah. Elhamdülillah olacak. Allah hamd sena. Cennete girince bak. İlk sözü bu olacak be. Elhamdülillah. Elhamdü. Bütün hamdü, sen övgüler, şükürler lillahi. Bu aslında li Allah'ıdır. Hem de has oluyor buradan böyle. Lam istikaktır böyle. Allah'ın hakkıdır böyle. Elhamdülillah. Ellezi öyle Allah ki sadakana vaadehu, Allah bize vaadını sadık kıldı. Allah'ın vaadi var değil mi? Kime? Bizlere. Yani kim dünya yaşarsa onun yeri cennet olacaktır böyle. Bu ilahi vaat. Allah'ın vaadi bu. Oraya girince insan buna sevinecek. Bizi Mevlam vaat etti cennetin dünyadayken. Biz elhamdülillah Allah'tan ayrılmadık. Ona boyun edik. Ona kulluk ettik. Şimdi cennette bu şekilde. Ve orası erde Allah bize burasını varis kıldı. Cenneti böyle. Varis kıldı bizi o cennette Allah-u Teala. Nasıl varis kıldı muhteremler? Her insanın cennette yeri var. Cehennemde yeri var. Her insanın cehennemde. Her insanın böyle. Bak insan yaratılmışsa ve yaratılacaksa kıyamete kadar her insanın cehennemde bir yeri var, cehennemde bir yeri var böyle. Şimdi oluyor, kafir cehenneme gidince onun yeri kime kalıyor? Cehennemdeki komşusuna kalıyor. Ona varırsa onun cehennemde böyle. Allah korusun kafir cehenneme girdi. Tamam. Cehenneme girdim mesela. İnşallah nasıl olsa iman tevhid nasıl onlar inşallah derler. Cehenneme girdi. Şimdi orada birisinin de yeri var daha böyle. Ama cennete gitmiş. Onun yerinde buna veriliyor. Azabı şiddete kalkıyor muhtemelen bak böyle. Demin için hayırlı işte. Netebevvine için hayırlı yersin. Netebevve isim yerleşiyoruz. Cennette hayırlı. Dilediğimiz gibi neşe. Böyle. Cennete böyle. İstediğin gibi böyle. Hiçbir sınırlama yok muhtemelen böyle. Hiçbir kayır zorlama yok. Hiç böyle. Havada uç, yerde gez böyle. Ağaçın altında otur. Kim ben anlıyor? Müttekiler fil zilalin ve uyur. Ve feva kim ma yeştehun. İnelim müttekilere geliyor başta. Müttekiler ağaç altında. Cennetin ağaçları altında. Nasıl ağaçları? Dünyaya benzemiyor muhtemelen. Yani cennet düşünürken dünyadaki düzeni düşünmeliyim ama onun dışında Peygamberimiz gezdi cenneti. Sordu sahabeler. Ya Resulallah nasıl bir cennet? Buyurun. Mâle aynı rehd. İlahır böyle. Gözlerin görmediği insan bütün dünyayı geçse, çok şey görse, çok şey görse, hayır cennetin görmemeli. Kulun işitmediği, kulun aklına, kalbine, hatırına gelmeyen güzellik. Mesela ağaçları, odun değil muhteremler, altın, gümüş ağaçları, gövdesi. Bir de orada ağacın gövdesi toprağa bağlı değil, kökü yok bunun böyle. Ağacın kökü, gövdesi yukarıda, dolu aşağıda. Dünyada bir ağacın kökü koptu mu kurur. Böyle. Toprağa bağımlı, suya bağımlı, havaya bağımlı. Böyle. Hava almasını gene yaşamaz. Su olmasını kurur, toprağa koyup yine kurur böyle. Cennette bir şey bir şeye bağımlı değil muhtemelen böyle. Her şey özgür burada böyle, böyle. Ağacın gövdesi yukarıda, dal aşağıda. İnsanın dalı lazım insanlara. Dallar lazım muhtemelen. Uzun büyük dallar muhtemelen. Her dalında çeşitli çeşitli meyveler. Ama akla hale gelmeyen böyle. Akla hale gelmeyen meyveler efendim. Renkleri, kokuları, tatları böyle, o güzellikleri. O farklı bir alem orası. Akarsu etrafında süt akıyor, bal akıyor muhtemelen, şerbet akıyor. Böyle. Süt böyle. Dünyada süt ne gerek süt sahip olmak için inek bakmak gerekiyor dünyada. Biri bakacak mutlaka. Sen bakın, ben bakmasam böyle. Yumurta istiyor canın, tavuk lazım. Muhtemelen lazım böyle. Orada ne tavuğa ihtiyaç var, ne ineğe koyun ihtiyaç var muhtemelen böyle. Ben orada sütü süt yaratıyor. Yumurta yumurta yaratıyor böyle. Her şey orada bu şekilde bir yaratılış. Feniyeme ezül amilin. Mevlam buyuruyor. Feniyeme ne güzel, ne güzel. Ecil amilin, dünya amel edenlerin ecri mükafatı, ne güzel o cennet mükafatı. Yani geçici değil. Zamanla sınırlı değil. Ölümsüz hayat. Yaşlanmak yok. Hep aynı yaşta. Aynı boyda. Herkes sağlıklı muhtemelen. Huzur içinden dolmuş. Gönül muhtemelen. Gönül nur pırıl pırıl böyle. Huzur böyle. Herkes sevinçli. Hiç keder gelmiyor insanlara. Mesela dünya insan bir kelime olmasa bile hava bir kararı marardı mı insan işi kararır muhtemelen böyle. İş açtı mı insan iş açtı böyle böyle. Yani cennette hep aynı hal. Aynı hal bu şekilde böyle. Herkes güzel. Arkadaşlar yani komşuları, toplantılar, beraber ziyafetler. Ama ziyafete de kişi yorulmuyor ki. Vildan var. Huriler var muhtemelen. Vildan-ı muhalledun. Huri var. Huri'in. Bir de vildan-ı muhalledun. Çocuklar böyle. Hristiyan çocuklar. Çocuk ölmüşler. Onlar da müminlere izin edecekler. Vildan, çocuk, muhalledun. Hep aynı yaşta kalacak ama. Yaşlar muhtemelen böyle. Hep aynı yaşta kalacak muhtemelen böyle. Hatta çocuğu ölenlere küçük yaşta hangisi ölürse o yaşta kalacak orada muhtemelen. O yaşta kalacak böyle. Mesela 2 yaşta ölmüş çocuğu hep 2 yaşında var böyle. Ebediyen var böyle. 2 yaşında ama akıllı ama muhtemelen böyle. Akıllı, gayet şey böyle böyle. Tertemiz. Tabi orada çocuğun burnu akmıyor muhtemelen. Altına işlemiyor. Altına bezlenmiyor. Efendim düşler müşteri yok orada bu şekilde. Feniyeme ezül amileyin. Bak burası mühim muhtemelen. Ne güzel ne güzel. Amel edenlerin ecri mükafatı. Nedir ameller? İşte ibadetten dünyada muhtemelen böyle. Başta tabi 5 vakit namaz muhtemelen. 5 vakit namaz muhtemelen. Yani bunlar cennetin bir nevi dünyadaki ödenen peşin mükafat paraları bunlar. Peşin muhtemelen. Dünyada böyle. Yani tavsiyeleri bunlar böyle. 5 vakit namaz. Yani sabahına kalkacak, kısa gecelerde kalkacak, namazını kılacak vaktinde. Bir de

Yani Allah huzurunda. Allah el basir, her şey alıyor. El alim, her şeyi biliyor. El semi, her şeyi biliyor. Allah huzurunda bir Allah da şöyle buyuruyor. Günah küçüğüne bakma diyor muhtemelen. Günah küçüğüne bakma diyor. Kime karşı isyan ediyorsun bak. Kime isyan ediyorsun? Allah'a isyan ediyorsun. Yani bu günah küçük, buna iş bırakmaz. Yok yok muhtemelen ya. Ya muhtemelen. Allah'a isyan muhtemelen ya. Rabbim namazı kul kul diyor muhtemelen. Harama bakma kul muhtemelen. Yüzünü kapa diyor. Hanımlara Rabbim başını örtün diyor. Derler, efendim ne olacak? Başım açsın mı olacak? Burada bir şey anlamazsın ama orada anlarsın muhtemelen böyle. Ya. Daha ölüm anında anlarsın muhtemelen böyle. Bir genç hanım gurbete girip evlenmiş. Bir kızcağız olmuş. Eşi ölmüş muhtemelenler. Çok mutluymuşlar ama. Tam uyum sağlamışlar bir böyle. İkisi ay Allah yolunda. İkisi gayet ayrı yollar ikisi böyle. O kadar mutluyken ama dünya mutluluğu geçici. Geçici böyle. Eşi hastane birdenbire ölüyor. Gurbet ellerinde. Dönemiyor tabii tek memleketine. Bir kızcağızı. İki yaşlarında kızı. İki yaşlarında kızı. Onunla haber kalıyor. Artık bütün sevgisini kızına veriyor. Onunla meşgul ederken. Kızı da 15 liraya girince o da bir de hastalanıyor, ateşleniyor falan derken o da ölüyor, Mevla'ya kavuşmuştur böyle. Ana yüreği tabii, bir de kızı var gurbet ellerinde. Kimse diyor bunu. Bütün ona vermiş sevgisini. Tabii bunu başta kabul edemiyor. Ağlama, sızlama, şunla buna derken böyle. Artık zamanla ölümü kabulleniyor. Ne istiyor? Rüyamda görsem kızımı aradı, akşamıza bağırdı böyle. Kızım rüyamda görsem diye muhtemeler. Tabii çok da okuyor, istihara falan yapıyor böyle. En sonunda bir gece kızını görüyor muhtemeler. Görüyor ama kızı yanıyor muhtemeler, başı. Saçları ama yüzü yok mu böyle. Yani saçları alev böyle, yanıyor böyle. İlk kolu böyle, yüksekte bilek arası böyle. Ateş yanıyor böyle. Kız böyle feryattan kız böyle. Ah diyorum böyle terdi kız böyle. Çıldırıyor kız bu şekilde böylece. Tabi ana yüreği muhteremler açık ne bunu görünce kızını görünce uyanıyor birdenbire. Eyvah! Benim kızım azalıyor kalbimde. Ben bunu nasıl rahat ederim bu şekilde? Çıldırıyor kalın bu şekilde. Ağlıyor sızırken böyle bir şeye dayanmış. Kerk öyküye bir dalıyor anda hemen. Uykusunda bir ses duyuyor, kimse görmüyor. Net bir ses. Üç kalbi bir araya getir, 40 gece. 40 gece, üç kalbi bir araya getir, Allah yalvar, kızından kurtulsun kızım böyle. Hem uyanıyor, ama şifreyi tabii bu, çözemiyor şifreyi böyle. 40 gece, üç kalbi bir araya getir. Tabii hoca hacıya soruyor, bu hoca işi değil tabii. Bir kadın varmış böyle, yaşlı, Allah aşıkı, Allah ehli zikirden böyle bir mübarek kadın varmış. Ona gidiyor, harita evsine. Diyor, böyle böyle ne yapayım acaba diyor. Kızım diyor, üç kalbin biri diyor, senin kendi kalbin. Biri gecenin kalbi, biri diyor Kur'an'ın kalbi diyor. İşi böyle getirip böyle diyor. Yani 40 gece diyor. Gecenin kalbi tam gece yarısı. Gecenin kalbi. Tam gece yarısı. Yani öğle ezanına karşı okuyorsa o tam gecenin yarısı muhtemelen böyle. O zaman güneş tam altımızda. Öğle vakti tam tepemizde o da altı böyle. 40 gece kal diyor böyle. Tam diye öğle ezanına karşı okuyorsa diyor o zaman abdül diyor. İki kez namaz kılıyor. Ya ikinci kalp diyor. İkinci kalp geçen, üçüncüsü diyor, Kur'an kalbi Yasin diyor. Hadi şeye baksam. He? Yasin böyle diyor. 40 gece diyor, iki kez namaz 40 gece arasında Yasin oku böyle diyor. İlahi oku böyle. Acı etme kızım böyle. Tanrı oku böyle diyor. Allah yalvar diyor. Kızım işte onu affeder Allah işte böyle. Tabii hemen kalkıyor gece muhtemelen bu. Abdülhamid'in tazeliyor. Gece arasından sonra